dika lo ya ka amiruno bunya bo ko wa ya bebe webe abu na po sumele wa mona munyenge mwese de abu na po bene cha Nyaye ne kumbu adikom lam lamutu asiwe lebe mutilu chomani elimbadika loyaka abirudo osito minenge jakumba ngato wabongo bwewenge Loko wame suidinga Mutangu sope mungu wanye Imena loyo kito sawi yamba Mkato wa mohubiane Mwekekele mbape sojanu mimba Mambo mambidu maluti kumbu Kubangi ponte kwa lamo bima mumba Basuka bicho na basi dane pe mumi monike basi toni moi. Idimbadi kalulango ya bana basuka bicho na basi kwese pe meme ebanja ikufu imanyanga. Idimbadi kalulango ya pastuna yesele musunga manda we basi ke mamasi ya babo nyolo. Badika lo lango ya pastuna yisele musunga matempela luba keima mwasi ya babonyo Oh, ili badika lo lango ya batuna bunya wongo kwa yare popo etengeri buma nesumelewa moe Oh, ilimbarika lulangwe ya bana basubabi tunabati Tapa pe mianga ibanja bibo bebi mabwane Oh, ilimbarika lulangwe ya bana basubabi tunabati Kwele konde dide meke basi